นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปก็พากันฟังธรรมการฟังธรรมก็ตั้งใจดังที่เคยแนะเคยบอกถ้าเราไม่ตั้งใจใจปล่อยให้ใจลอยแล้วมันใจไม่เป็นสมาธิเมื่อใจไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่เกิดปีติปราโมทย์ถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความยินดีมีความพอใจสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความยินดีพอใจธรรมะนั้นท่านเรียกว่าอิทธิบาทธรรมแปลว่าธรรมะสำเร็จความประสงค์มีอยู่4อย่างคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างอันดับแรกไว้ฉันทะและคือความยินดีความพอใจในสิ่งที่เรากระทำไหมในสิ่งที่เราประกอบนั้นเมื่อเราพอใจสิ่งใดแจ้งก็จดจ่อในสิ่งนั้นเมื่อยินดีพอใจแล้วไอ้ความเพียรความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นมันก็ต้องมีขึ้นมันเป็นเครื่องดันให้ใช้ความเพียรพยายามแต่ความเพียรพยายามจิตใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นในเหตุที่เราทำนี่ประการสุดท้ายที่มังสาในข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเราครั้งแรกเราประกอบนึกกระทำอะไรต่างๆครั้งแรกยินดีพอใจทำไปด้วยความยินดีเมื่อความยินดีก็มีความเพียรความพยายามและจิตใจก็จดจ่อแต่ว่าทำอย่างใดอย่างใดมันก็สำเร็จทำอย่างใดนั้นก็ไม่ถึงสักทีนึงในอันนี้นะที่ท่านสอนให้เราใช้มังสาคือใช้การไขควรพิจารณาในสิ่งที่เราประกอบด้วยกระทำนั้นว่าเรามีที่สิ่งที่เรากระทำนั้นมันมีสิ่งบกพร่องอะไรหนึ่งจึงไม่มีจึงไม่เป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเราก็แก้ไขในสิ่งที่เราพิจารณาเห็นนั้นนี้ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ไม่เห็นการฟังธรรมะหรืออย่างต่างๆถ้าเป็นฝ่ายภาวนาใหม่เพอเทศให้ฟังแล้วเคยไปเทศให้เขาที่อบรมภาวนาแล้วใครมีความสงสัยอะไรก็ถามนั่นไม่มีอะไรที่จะถามเพราะว่าภาคปฏิบัติภาคการกระทำนั่นเองมันยังไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นเมื่อไม่เกิดผลแล้วก็ความสงสัยต่างๆมันก็มีแต่ความสังสงสัยมันก็มีอยู่แต่มันในด้านภาวนาใหม่มันไม่มีความสงสัยในการได้ยินได้ฟังอย่างนี้แต่มันก็มีธรรมดาบางอย่างก็สงสัยแต่ว่ามันไม่เข้าในจุดข้างในส่วนจุดข้างในในหลักภาวนาใหม่ของเราเนี่ยคือว่าตัวถิ่นนิมิตะเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าถิ่นนิมิตะแปลว่าทำกั้นไม่ให้บรรลุความดีกั้นไม่ให้ใจของเราลงสู่ความสงบเป็นสมาธิอย่างเราที่ท่านสอนเอาภาวนาตั้งใจในกรรมฐานจะพุทโธกำหนดลมหายใจต่อไอ้ที่เราก็ทำเนี่ยถ้าว่าพุทโธโดยมากเนี่ยทีนี้ไม่ทำก็ไม่ได้ครอบงำนักแต่ว่าอานาปานคือกำหนดลมหายใจเข้าเนี่ยโดยมากมันก็อย่างง่วงนอนถ้าลมหยาบแล้วมันไม่เป็นไรหายใจเข้าออกแรงนานข้างในเข้ามันไม่หยาบไปทีมันค่อยเข้าค่อยเข้าผลสุดท้ายมันก็มึนเคลิ้มไปมันเหมือนกับนอนหลับถ้าว่านอนหลับมันอีกอันนึงแต่ว่าเวลานั่งเคลิ้มไปต่างหากลืมตัวไปเมื่อมันลืมแล้วเรียกว่าสติอ่อนหลักท่านจึงให้จดจ่อสิ่งนั้นทีถ้าเราจดจ่อไม่วางมันก็ลำคาญ าจจะอย่างที่ว่าเราจะจดจ่อผูกใจเข้าไว้ในอารมณ์พุทโธอันนี้ของพุทโธพุทโธพุทโธถ้าทำอย่างนั้นมันก็ลำคาญเพราะนั่นมีมิติดังนั้นท่านจึงให้อยู่เป็นพักๆไปแต่ว่าเราบริกรรมพุทโธพุทโธจับอยู่พุทโธพุทโธแล้วก็ยังจับอยู่ได้พอจับอยู่แล้วก็หยุดหยุดแล้วรักษาเฉพาะตัวพุทโธทีคือรักษาความรู้สึกของเราให้มันแนบรู้อยู่ในจุดรู้นี้แล้วก็ต่อไปก็เอาอีกเพื่อมาให้มันเคลิบเคลิ้มบางทีกำหนดตรงรู้ก็นานเข้านานเข้าเคลิบเคลิ้มไปเหมือนกันสติมันอ่อนแล้วทีนี้ทะมันครอบงำคนมีอายุมากรวยมากเป็นอย่างนั้นแต่สติจะชนิชาหน่อยมันครอบงำอย่างอื่นไม่มาอย่างนี้นี่จะสุขฟูซ่านดังมันก็ใหม่ๆนักฉะนั้นเราทุกคนภาวนากันนะต้องแก้ไขตัวเองที่มาตัวเองเวลาเรานั่งเราปฏิบัติเราสังเกตตัวเองว่าทำไมเราตั้งใจใจของเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องแก้ไขเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการจะนำไปแก้ไขตัวเองนี่เราฟังแล้วฟังเคลิ้มไปไม่ได้นำไปแก้ไขตัวเองแล้วมันก็ไม่มีทางฉะนั้นว่าการกระทำสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งที่เราบังคับจิตอย่างว่าเราพุทโธพุทโธบังคับจิตเนี่ยคือบังคับนานเข้านานเข้ามันก็ขายอุตสาหะเมื่อใจมันยังไม่ลงมันก็ขายอุตสาหะถ้ามันสงบแล้วไม่เป็นไรถ้าทำแล้วสงบลงแล้วได้เยอะมันก็อยู่แล้วทีนี้ดังนั้นถ้าวันนั้นไม่ดำเนินท่านจะสอนให้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องหนุนคือเมื่อเราสมมติเราไม่พุทโธพุทโธพุทโธไปที่ปล่อยวางแล้วมากำหนดรู้กำหนดใจแล้วมองอันไหนใจไปให้เข้าถึงอันไหนใจใจมันมีตัวมีเราคนสังขารไหมในตัวเรานี่เพราะว่าโดยย่อก็มีเพียงสองอย่างคือกายกับใจกายคืออะไรกายคือรูปร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่เนี่ยเราประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นของที่มีอยู่ในตัวธาตุดินแต่ว่าเราเอาใจนึกไปในธาตุนะธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปอดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินก็เป็นทางให้เกิดรำคาญเหมือนกันแต่เมื่อทำมากเข้ามาเข้ามันก็เป็นเหตุให้ใจสงบได้เหมือนกันจะมีทั้งมุตตะการก็มีท่านก็โดยมากให้สุดทั้งหลายก็เรียนกรรมฐานก็เรียนอย่างนั้นเรียนเอาเลยเรียนแม่หมดเลยอย่างว่าเรียนเอาการ32เอสาโรมานาคาทันตาตาโจว่าจบอาการ32เพื่อนท่านว่าไหมว่าอยู่อย่างนั้นจนกว่าใจนั้นจะสงบเพราะการว่านั้นการสำเร็จประโยชน์ถ้าหนึ่งรู้จะมีที่สุด30ลูกไปภาวนาอยู่ป่าแล้วก็มีบาสกาคนหนึ่งจะเป็นผู้มีศรัทธามากก็เลยนิมนต์ที่สุด30ลูกหนึ่งไปจำพรรษาณสถานที่นั้นตั้งวัดให้ขายที่สุดสร้างกุฏิซื้อที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยแล้วมอบถวายท่านเหล่านั้นก็ภาวนากันแล้วก็ที่สุดร้ายเหล่านั้นมันมีกติกาว่าถ้าเราเวลาที่เราจะประชุมกันก็มีสองทางคือหนึ่งเวลาที่จะทำข้อวัดปฏิบัติพระเถระอันที่สองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะประชุมกันฉะนั้นเราจะต้องมีสัญญาระฆังไว้ที่ศาลาถ้ามันมีเหตุอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เคาะระฆังกันเลยว่าที่สุดทั้งหลายก็จะไปประชุมกันที่สุด30ก็ตกลงกันตามนั้น ถ้าปกติธรรมดาแล้วถ้าไม่อยู่รวมกันตอนเช้าก็ตอนที่ไปรวมกันตอนเช้าพอได้เวลาแล้วก็มารวมกันรวมกันที่ศาลาก็เอาบาตรไปบาตรแล้วก็ไปบิณฑบาตในบิณฑบาตบ้านของบาสิกาที่อุปถัมภ์ทุกวันพอได้อาหารบริโภคแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาก็มาฉันฉันเสร็จสับล้างบาตรล้างพวกเก็บสิ่งของแล้วเก็บข้าวกุฏิไผ่กุฏิมันแล้วก็ไปที่พักกลางวันของใครของมันถ้ามีที่พักกลางวันกลางคืนของมันกลางวันโดยมากที่พักเดินจงกรมปกติธรรมดาอย่างนั้นต่อมาแล้วบาสิกาคนนั้นได้มนต์ที่สุดให้จำพรรษาแล้วก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยจึงมาเราจะไปเยี่ยมเยียนให้ก่อนก็มีพร้อมทั้งคนใช้ตามมานำมาที่ศาลาก็ไม่เห็นพระสักองค์เดียวเลยถามคนที่อยู่ในนั้นบอกพระคุณเจ้าทั้งหลายไปที่ไหนอ่ะบอกคุณเจ้าทั้งหลายก็ภาวนาอยู่ที่พักกลางวันของตัวเองเหมือนกันทำไงเราจะเจอท่านเนี่ยคนผู้รู้เรื่องเขาบอกว่าท่านต้องตีละครั้งพอตีละครั้งพิสูจน์ทั้งหลายก็จะมารวมกันเลยบาติกาก็สั่งให้ตีละครั้งพอตีเสียงคาราคังท่านหมู่พิสุทธิ์ทั้งหลายได้ขายอาจจะมีเหตุพิสุทธิ์อบรูปใดร่มหนึ่งอันไม่สบายว่าเราจะไปรวมกันต่างคนต่างก็มาคนละที่คนละทางมาอยู่ป่าบาสิกาก็สังเกตเองลูกเขาของเราคงจะทะเลาะกันมั้งเหมือนอยู่รวมกันเลยมาใครมามันพอมาเคลื่อนทาพร้อมกันแล้วก็ถามเลยพระคุณเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันเหรอพระท่านก็บอกว่าไม่ได้ล้อถ้าไม่ทะเลาะทำไมจึงไม่เห็นมารวมกันเลยมาใครมามันเหมือนที่สุดทั้งหลายนั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้ล้อกันแต่ว่าเราอยู่ที่พักกลางวันกลางคืนของใครของมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยการสาธยายอาการ32เป็นประจำบริกาก็ถามว่าอาการสาธยายอาการ12หนึ่งสมควรแก่ภิกษุเหรออุบาสิกาอย่างข้าพเจ้าทำได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามบาสิกาก็ถามว่าท่านนั้นก็บอกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าด้วยภิกษุทั้งหลายก็สอนอาการ32ให้ตั้งแต่เกซ่าโรมานาคาท่านใต้อาการ32ให้เท่าในบนแกก็ไปพรมาอย่างที่ภิกษุบอกภาวนาโดยนั่งสาธยายแต่ว่านั่งขัดสมาธิแล้วก็นึกว่าหน้าบ้านใหญ่นะว่าอย่างนั้นตลอดไปได้สองสามคืนเลยนะแล้วสุดท้ายก็เลยเกิดโอกาสนี้ขึ้นมาใจของท่านจะเป็นสมาธิคือธรรมดาว่าเมื่อเราเพื่อเขาอาคุ้นเคยอย่างว่าเทสะโรมานะสาว่ากลับไปกลับมาว่าเขาคุ้นเคยโอกาสนี้จะปรากฏให้จิตเห็นปรากฏอย่างไรเช่นว่ามันปรากฏพร้อมกันหรอกบางอย่างที่เคยใกล้ชิดเนี่ยเหมือนกันสมมติว่าเทศาเลยมากกว่าเราก็เห็นผมอยู่บ่อยๆมันจะปรากฏว่าให้ผมปรากฏให้จิตเห็นพอเห็นอย่างนั้นใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นก็จะชัดขึ้นผมก็ชัดขึ้นชัดขึ้นไหนก็จะเห็นหมดทั้งกายนี้เห็นทั้งหนอกทั้งในหมดเลยเมื่อเห็นธรรมดาธรรมดาเรื่องของการนิดมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผมก็เป็นอย่างนั้นผมเป็นธรรมดามันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นปฏิภาคของมันเป็นอย่างนั้นเสียงข้างแรกของธรรมดามันเส้นเล็กแต่เมื่อมันเป็นปฏิภาคมันไม่เล็กแต่เป็นเส้นใหญ่โตมากเห็นตรงข้างในมันที่เปื่อยพังออกไปเนี่ยนั่นเรียกว่าปฏิภาคเมื่อมันเป็นปฏิภาคผู้มีนิสัยวัฏนะมันก็ไปของมันเองแหละเมื่อมันมีมากเข้ามาของปฏิภาคก็แตกละลายร่างกายนี่ก็แตกละลายไปเลยผลสุดท้ายบางคนจะตกเป็นดินเป็นน้ำเหนียวไปเลยนั่นแหละเป็นทางที่ใจสงบลงไปวันนี้ใจสงบวับลงไปเลยกายมันดับไปแล้วเหลือแต่ใจเนี่ยผู้ที่ ท่านมีนิสัยมาแล้วมันทางไปของท่านมันก็ไปได้เองกับพิสูจน์ทั้งหลายก็สอนให้เป็นว่าให้ท่องสาธยายอาการ32นั่นก็ท่องอย่างนั้นหรือมันเป็นแล้วมันก็ไปสามารถได้บรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามีและเป็นอนาคามีเลยถ้าอนาคามีแล้วละสังโยชน์ได้ 5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพปรมาสกามราคะปฏิฆะนี่ 5 อย่างถ้าว่าละได้ 3 เป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพปรมาสนี่ว่าเรียกโสดาบันแล้วก็สักกทานังมีกะละได้ 3 เหมือนกันแต่ว่าบรรเทาเป็นการบรรเทาอารมณ์พระทศสามโมหะลงได้แต่ยังไม่ขาดอ่ะที่เป็นพระนาไปสังกัตคามีส่วนพระนาคามีนละส่วนหยาบก็ได้กามาราคะปฏิฆานละได้หมดเลยดังนั้นถ้าเห็นบุคคลชั้นอนาคามีท่านจึงไม่สกเสพการต่อไปแล้วไม่เกี่ยวข้องในการครองเรือนแล้วถ้าเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นว่าถ้าเป็นพระก็อยู่ธรรมดาเป็นรักษาศีลบริสุทธิ์ธรรมดาเป็นงั้นคราวนี้เมื่อมาสิการได้มรรคผลแล้วเสร็จมาคิดพี่นะอ้อพระคุณเจ้าของเราทั้งหมดนี่ได้บรรลุธรรมอย่างนี้หรือยังก็มีนะเอ้พระคุณเจ้าของเราแต่ละองค์ลงทั้ง30รูปยังไม่มีใครได้มรรคผลเลยใจยังเต็มด้วยกิเลสอยู่แล้วจะเป็นไงพระคุณเจ้าทั้งหลายนั้นมีสายวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลได้ไหมพี่นาไปก็บอกเออมีอยู่ถ้ามีอยู่มันเป็นมีเหตุอะไรที่ขัดข้องจะกลับมาพี่นาถึงสปายะสปายะมีไหมสปายะคือที่สปายะสถานที่วัดที่เราเป็นสปายะมีอยู่บุคลาสปายะบุคคลเป็นที่สบายมีไหมก็มีแล้วพระพี่นะเอออาหารสปายะมีไหมพระพี่นะทึกอาหารเนี่ยอาหารไม่ขยันไม่ดีเพราะว่าพระคุณเจ้าบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนบางองค์ก็ชอบอย่างนั้นบางคนก็ไม่ชอบอย่างนี้แต่นั่นมันก็แค่สั่งให้คนจัดใช้องค์แต่งอาหารแต่งอาหารแล้วก็ใส่สำรับวางไปแถวพอมาตอนเช้ามีเท่าไหร่ก็เลยบอกพระคุณเจ้าถ้าขอพระคุณเจ้าเลือกอาหารตามชอบใจต้องการอาหารชนิดใดก็ให้เลือกเอาเลยตามที่ท่านต้องการภิกษุทั้งหลายนั้นก็เลือกเอาอาหารตามที่ต้องการเดี๋ยวอาหารนั้นเดี๋ยวใส่เป็นหม้อเป็นภาชนะเป็นแถววางไว้เนี่ยแล้วพระก็ไปเปิดเก็บเอาที่ต้องการอันนี้ที่ต้องการเข้าไม่เอาที่สุดทั้งหลายนั้นได้อาหารเป็นที่สบายนั้นไม่ช้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเลยได้เป็นพระสาวอรหันต์ในพรรษานั้นเลยนี่แล้วนี่ว่าถึงนิสัยวาสนาของที่ท่านภาวนาแต่สมัยก่อนพระเจ้าสาธยายกันนะไม่ได้เท่เลยอย่างพวกที่เราจอกกันหรือว่าเคยช้าโลมาก็ว่าไปนะหรือพุทธคุณพุทธคนท่านก็มีพิสายายมีภิกษุองค์หนึ่งรู้จะเป็นหลวงตาอายุมากแล้วล่ะก็มีอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แล้วพระพุทธิยามาสอนเลยเอาละหลวงตาแต่ภาวนานะเจริญพุทธคนนะว่าไอจีปิโสมากว่าหรือห้องสัมมาสัมพุทธองค์วิจัยเจริญสัมมโนสุขโตโลกาวิโลนุตตะระบุริสานธรรมชาติรัตติจะฆ่าโดยสร้างนางบุตรภควาเองให้ว่ากลับไปกลับมาอย่างนี้นะหลังนั้นหลวงตาไม่ก็ได้เตรียมบาตรเตรียมกฎเสียก็ไปหาภาวนาก็ไปภาวนาอยู่ริมแม่น้ำเหมือนน้ำริมหนองน้ำเหมือนแต่ว่าไอ้ที่มีโสภควาเนี่ยล่ะหลวงตาตาก็ลืมหรือไม่ได้ลืมตาไอ้ที่โสภควาหลังสัมมาสัมพุทธภความองไปเห็นพระกยังกำลังจ้องจะจิตใจนะจิตวิสุทธิ์บอกว่าหลังสัมมาสมุทโ ปัสสาวะนกยางกินปลาเออนกยางกินปลาเรียกว่าเป็นนกยางกินปลาไหมเข้าไปนั่นนกยางกินปลานกยางกินปลานั่นน่ะไอ้ที่มีสมมุติลืมมันเลยดีเออแต่พอมาแกว่านกยางกินปลาก็สามารถทำใจสงบได้นะเกี่ยวกับนกยางกินปลานกยางกินปลาใจสงบได้ก็พอดีมีสุขรูปหนึ่งท่านเดินไปที่ไหนได้ยินเสียงหลงตาว่านกยางกินปลาแล้วก็ใจโอ้อภิสุขของมีผิดแล้วเนี่ยว่าผิดอ่ะก็ลองหลงตาใครว่าอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นมันไม่ถูกนะบ้าเราเรียนมาจากสถาคตนะเนี่ยเราเรียนมาจากสถาคตนะพิสูจน์นั้นห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังแต่ว่าแกได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้าพิสูจน์นั้นก็เลยไปกราบคุณพุทธเจ้าของเจ้าว่าหลวงตามันเป็นภาวนาแล้วนกยางกินปลาแล้วนกยางกินปลาอยู่ร่วมเหมือนกันพระพุทธเจ้าไปเรียกแกมาเลยข้าเอาเลยก็กลับไปว่าหลวงตาหลวงตาพระพุทธเจ้าตัดสั่งให้ไปเฝ้าท่านเหมือนกันเหรอแกก็ว่าอิติปิโสบอกว่านกยางกินปลาอิติปิโสบอกว่านกยางกินปลาโอ้ได้ฌานเลยอ่ะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสั่งอยู่ลอยไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันโน่นพระพุทธเจ้าตัวตาไม่ใช่ร้องอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่นกยางก็เยอะหรอกอิติปิโสบอกว่าหลังสัมมาสัมพุทโธขวาของนั้นกราบใจได้แกก็ได้ดำรู้อรหันต์มุ่นเป็นอากาศมุ่นเหมือนกันนี่ว่าเรียกว่าใจแกเพลินในสิ่งนี้ก็ไม่ควรแน่เลยความจริงว่ามันก็ยังจินตาไม่ใช่ไม่ถูกอ่ะท่านให้ว่าพุทธคุณมีจิตวิโสกว่าหลังเสมอสมุทโธวิชาเฉลี่ยก็มันว่าอย่างเงินหิ้งนอนข้างนั้นก็ตามเสร็จไปสิ่งอื่นก็ดับไปสิ่งอื่นว่าฉันก็แทรกแซงเอาเช่นเหมือนวิธีโบราณก็แบบนี้ที่บางครั้งบางคราวนักชายของเราผู้สร้างเขาทำใจเหมือนกันบางทีจับไหนใส่ไหนไม่ได้ก็เอานั้นเอาท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นะโบราณมันจะให้ถึงบาทถึงร้อยแปดเนี่ยก็ว่าแล้วถ้าเราว่าเราต้องทั้งหมดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแต่ไม่ให้มันหลงลืมถ้าจริงมีมักนับหรือมีนับไม่พอเนี่ยที่เขามีลูกทับแขนลูกมังนับแขนคอนะก็เป็นนั้นว่าได้จบหนึ่งก็สามดึงเหมือนลูกหนึ่งว่าได้จบหนึ่งก็ลูกหนึ่งมันได้ร้อยแปดหัวลูกพระคำนี่เรามีแต่มีร้อยแปดลูกเนี่ยก็เป็นเหมือนคำบริกรรมนะแต่ว่าให้ใจมันผูกอยู่ในเหตุนั้นไม่หลงลืมถ้าไม่นับอย่างนั้นมันลืมแต่ว่าถ้าไม่ใช้อย่างนั้นถ้าว่าเราแน่วแน่ไม่หลงลืมมันก็ยิ่งดีใหญ่ในการฝึกสติไอ้ที่มีโชคว่าทั้งสัมมาสัมพุทโธวิชัยว่าให้ได้ร้อยแปดจบว่าทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มันรวมกันได้ร้อยแปดคาบเพราะว่าจบหนึ่งว่าได้จบหนึ่งแล้วก็จำไว้ที่สองก็จบจำไว้แต่นั้นเมื่อมากสมาธิถ้าว่าถ้าตั้งสติไม่ดีไม่จะลืมเอาแต่นั้นท่านจะมีโบราณท่านมีบายวิธีถึงมีมือลูกนับแต่นั่นนะถ้าเราอันนั้นหมายความมุ่งหมายความมุ่งหมายในการตั้งจิตเนี่ยถ้าจิตไปจดจ่อจิตไปจดจ่อสิ่งภายนอกอย่างเดียวไม่ได้กำหนดตรงรู้เลยถ้าไม่กำหนดตรงรู้เลยอย่างนี้มันก็หลงลืมได้ง่ายดังนั้นเราภาวนากันที่ว่าให้นึกพุทโธพุทโธนี้สมาทานธรรมกำหนดลมหายใจว่าพุทโธพุทโธผลสุดท้ายกำหนดตรงรู้เราไม่ได้เป็นแห่งเดียวพุทโธธรรมโมสังโฆนั้นแต่พุทโธพุทโธของมันได้อยู่แล้วก็รักษาแต่ตรงรู้อย่างเดียวจริงรักษาแต่ความรู้สึกของเรามันเน่าในจุดประคองไว้ประคองเข้ามาสู่จุดรู้ถ้าเราประคองทำไม่อย่างนั้นมันก็จะแน่วแน่สติได้ดีขึ้นหรือว่าอันดับแรกนั้นเป็นการสร้างสติการดึงความรู้สึกไว้จดจ่อไว้ในจุดนั้นตั้งไว้ที่นั้นเป็นตัวสติแล้วก็เป็นตัวระวังด้วยนั่นหมายว่าไปที่อื่นจนกว่าเป็นสัมปชัญญะเองสัมปชัญญะเป็นรู้ตัวรู้ติดต่อในการว่าหรือติดต่อตรงจุดที่เราตั้งเรื่องของสัมปชัญญะเองเมื่อสัมปชัญญะนั้นบริบูรณ์เต็มแล้วใจก็ลงสู่ความสงบใช่ไหมมันลงสู่ฐานมันถ้ามันลงสู่บนฐานของมันได้แล้วมันหมดปัญหาแล้วสิไม่ยากนะแล้วจะพาไปไหนมาได้พอม้วนขาเข้าที่นั่งปั๊บ จิตมันลงสู่ฐานแล้วดังนั้นทุกคนให้เข้าถึงจุดนั้นครั้งแรกเราจะภาวนาพุทโธเราก็เพียรพยายามที่จะปล่อยจิตลงสู่ฐานเดี๋ยวกำหนดลมหายใจพุทโธก็มาตั้งจิตเองตั้งไว้ครั้งแรกเราตั้งไว้ข้างบนตั้งไว้ฐานบนต่อจากนั้นจึงปล่อยมันลงไปทีปล่อยลงไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกของเราอยู่ที่ไหนก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นให้เข้าถึงอย่างนั้นพอเข้าถึงอย่างนั้นเอาถ้ามันยังไม่ลงดีเราก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญากำหนดไหนเราใจอ่ะไหนเราเวทนาไหนสัญญาไหนสังขารพิจารณาได้แล้วก็หยุดกำหนดลงรู้ต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องหนุนเราไม่ได้บีบบังคับจิตอย่างเดียวถ้าไม่บีบบังคับจิตอย่างเดียวก็ทบทวนเรื่อยแต่ว่ามันไม่กำหนดอย่างอื่นบ้างใจมันท้อถอยดังนั้นเราไปใช้อุบายวิธีล่อใจของเรามันอยู่อันนี้เป็นอุบายวิธีย่อยๆสำหรับที่จะกำหนดจิตใจของเราภาวนาแต่ก็น้อมใจเข้ามากำหนดรู้กายกำหนดรู้ใจครั้งแรกก็กำหนดรู้กายพับต่อจากนั้นก็จดจ่อจุดรู้พับถ้ายังไม่ชัดเจนก็ใช้ลมเพิ่มแต่ลมเพิ่มหายใจเพื่อให้มันช่วยกายหายใจหยาบๆหายใจยาวหายใจพุทโธพุทโธพุทพุทเมื่อไหร่ให้มันถึงจุดรู้สักทีหายเข้าแล้วพุทให้มันสุดไปถึงจุดที่ตั้งรู้สึกใจกันแล้วกันใจมันอยู่ข้างในหายใจมันเข้าถึงเราไปจำจุดได้เลยต่อจากนั้นก็หยุดละคือหายใจยาวๆให้มันเหนื่อยซะก่อนเราค่อยหยุดถ้าว่าหายใจยาวๆแล้วแรงมันลมอ่อนมันกำหนดยากในเมื่อระวังลมแล้วเรากำหนดตรงนี้รู้ให้ดีระวังให้ดีได้ความเคลิบเคลิ้มอย่าให้ความหลงลืมนั่นสำคัญมากถึงเมื่อเราตั้งลงไปแล้วจุดรู้เมื่อเราตั้งลงไปแล้วก็เรียกว่าเป็นท่าจิตมาตั้งลงไปแล้วมันจะต้องมีจิตทีนี้มีความคิดความปรุงความแต่งเกิดขึ้นนั่นเองเราก็สังเกตอยู่ในจุดนั้นเรื่อยไปไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปห้ามมันนะอะไรจะเกิดขึ้นมามีหน้าที่อย่างเดียวก็รู้ทันเมื่อเราพยายามสังเกตจดจ่ออยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นทางให้ใจของเราสงบได้ง่ายอุบายวิทยาทีสอนเนน้อยเนน้อยในวันเนนจิ๋วนะสอนพระท่านโพธิละท่านโพธิละนั่นเป็นพระเถระทรงพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้านะสังเกตชั่วพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มุ่งเอามรรคผลเลยมีแต่มุ่งจะเรียนให้มารู้พระไตรปิฎกแล้วจำได้ชัดเจนแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปแล้วเจ็ดพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีความประสงค์ที่จะให้ภิกษุองค์นั้นสงบสลดสังเวชเจ้าพาราเพิ่งตั้งชื่อว่าโพธิละแต่ว่าใบลานเปล่านี่พระเจ้าก็ใช้คำว่าเออหรือว่าท่านโพธิละมาเหรอท่านโพธิละไปหรือตายหรือเสมอเนาะโพธิละก็เกิดละอายเราก็เอ๊ที่พระเจ้าว่าเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะทางนั้นแต่ว่าใจของเราไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเลยเราแล้วควรที่จะเราก็ควรที่จะปฏิบัติดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปแล้วล่ะตอนรุ่งเช้าเราก็เตรียมตัวเตรียมบริขารหนีไปแต่เช้าไม่ได้รู้เลยลูกศิษย์ลูกหาพระเนโน่เยอะแยะหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนแต่เรียนกับท่านก็หนีออกไปก็ตั้งใจว่าจะไปภาวนาไกลที่สุดให้เขาตามหาบอกไม่เจอไปแล้วก็ท่านก็ตั้งใจว่าจะภาวนาคนเยอะมันได้มากเพราะว่าเรียนมามากเนี่ยคำสอนพระเจ้าก็เรียนมาหลากมากรู้มากก็เลยยากนานทีเนี้ยส ถ้าออกตั้งใจจะภาวนาจะได้จับอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่มันก็มาได้เบิกสักอันเดียวนะใจก็สงบใจฟุ้งซ่านรำคาญใหญ่โตผลสุดท้ายก็มาเกณฑ์แน่แล้วก็รอคนที่อยากไปหาพระที่ท่านได้ปฏิบัติหรือถึงมรรคถึงผลแล้วแนะนำดีกว่าที่ไว้สำนักของภิกษุแห่งหนึ่งว่ามีภิกษุทั้ง30รูปอยู่ในแล้วก็มีเนรน้อยองค์หนึ่งชื่อว่าเนรจิ๋วว่างั้นเนรเนี่ยจะสำเร็จอรหันต์น่ะนะไม่ใช่เนรจิ๋วธรรมดาเนรสำเร็จอรหันต์แล้วพระเถระก็ไปหาองค์พระมหาเถระหัวหน้าขอท่านสัตบุรุษช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนาให้ผมหน่อยเถอะพระเถระเหล่านั้นเห็นแล้วบอกโอ้ยท่านเหล่านี้ก็ศึกษาเราเรียนมามากมายแต่จะบอกแค่ทีเดียวก็คงจะมีที่เกิดมานะเอาละทรมานดีกว่าพระเถระผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออก็ท่านนั่นนะพระโทเรียนแตกฉันมาถ้าไปไปบิดกคำสอนวิญญาณพวกเราจะรู้ก็ขออาศัยท่านมาจึงรู้เลยผมสามารถที่จะสอนท่านได้เพราะว่าท่านรู้ธรรมะมาพอแล้วพระเถระผู้ใหญ่ก็มาช่วยแล้วก็อ้อนวอนขอไปดันตรงถึงหมด30รูปองไหนท่านก็ไม่ช่วยเท่านั้นทั้งที่ท่านรู้ว่าจะช่วยได้แต่ท่านไม่ช่วยเพราะว่าท่านมองเห็นว่าเป็นพระที่ศึกษาเรียนมามากมีที่ถี่มานะก็ที่ยอมง่ายผลสุดท้ายก็ไปหาเนรน้อยเนรจิ๋วเนรจิ๋วอยู่ในที่พักกลางวันเหมือนกันกำลังเย็บผ้าอยู่ไปกันท่านก็คู่เข่าก็ท่านชายตำรวจช่วยผมหน่อยมั้งนั่นเห็นนะก็ตายแล้วอาจารย์ผมนี่เป็นสามเณรนะเห็นไหมเทระนะผมจะช่วยท่านได้ยังไงบอกอ๋ออย่าเลยท่านตำรวจช่วยผมเนี่ยวิธีภาวนาให้ผมหน่อยนะผมเรียนมากจริงอะแต่วิธีสำหรับที่จะภาวนาให้จิตสงบระงับเป็นวันผมทำไม่ได้ขอให้ท่านแนะวิธีย่อๆให้ผมหน่อยเถอะเห็นไหมก็ท่านจะฟังผมเหรอจะฟังคำสอนผมเหรอฟังดีจะขอให้ท่านแนะเอาทางนั้นท่านลองคลองผ้าดูสิเอาแล้วก็ลงไปในสระน้ำดูสิเห็นไหมก็ทรมานให้คลองผ้าดีๆเอาลงไปในสระน้ำอ่ะถ้าจะทำได้คลองผ้าจะลงไปยิงยิบแบบเห็นไหมก็บอกเอาละถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาขอให้เกินกลับมาลงอีกเอาสองสามครั้งเนรน้อยเห็นว่าท่านจะฟังคำสอนก็เลยกลับมาเอาละท่านนั้นผมจะให้อุบายวิธีท่านค่อยท่านไปปฏิบัติกันแล้วกันท่านก็เลยให้อุบายวิธีมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งจอมปลวกนั้นมีรูทั้งหมดอยู่6รูในจอมปลวกแล้วมันเป็นโพรงนะแล้วมันมีรูอยู่ถึง6รูแล้วก็ว่าในจอมปลวกนั้นก็มีเหี้ยตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในนั้นดังนั้นให้ท่านปิดรูซะ5รูนะปิดให้หมดคนผู้ฉลาดที่จะจับเหี้ยเขาก็ปิดรูทั้ง5ให้หมดเราคอยจะจับเอาที่ในรูที่6นั้นแต่เนี่ยนะนี่ก็บอกมันนะเนี่ยนี่อุบายวิธีเป็นการเปรียบเทียบคำว่าจอมปลวกก็หมายถึงรูปร่างกายรูปร่างกายของทุกคนนะรูปร่างกายของคนมีโยกมีอัตนา6คือตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจแล้วสอนให้ปิดรูทั้ง5คือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปล่อยทางใจเรียกว่าโนวิญญาณให้จ้องดูทางใจทุกเพียงที่อยากที่จะจับเนี่ยเนี่ยก็คือใจนั่นเองไม่ใช่เรื่องกายหรือใจหรือจิตนะพวกนั้นแต่ถ้าเข้าในช่องพยายามสังเกตอะไรเกิดขึ้นมาหน้าที่นั้นจะต้องจับตัวมันเกิดขึ้นมาก็จับตัวมัน พอเทราพอได้แม่เราบอกโอ้ถ้าหมดสตูดแค่นี้พอแล้วผมจะไม่พอนะท่านไปบำเพ็ญภาวนาโดยจ้องดูจิตตัวเองท่านไม่อยากเอาอย่างอื่นมาแต่พุทโธธรรมโมสังโฆมาไหนกำหนดลมรู้จ้องดูจิตทุกตัวอย่างเดียวกำหนดลมรู้ประคองดูเดี๋ยวตามอุบายวิธีที่เน้นน้อยให้เลยให้จ้องจับเอามโนในทางมโนทวารคือดูใจวันนั้นเลยรักษาใจไว้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้หักห้ามเหมือนกับว่าเราจ้องจะจับเหี้ยอย่างนั้นเลยมันจะออกมาก็มีตะคุบมันทันทีอันนี้เราก็ประคองจะจับเหี้ยคือใจของเราจับความคิดความปรุงความแต่งอะไรจะเรียกครั้งอะไรที่จะว่าเรียกว่าจิตซะก่อนใจนั่นมาคิดมาปรุงมาแต่งอย่างต่างๆมันเป็นเรียกว่าจิตเราพยายามจับจุดมันจะคิดมันจะปรุงมันจะแต่งไม่ได้คิดมาเถอะไม่เป็นไรถ้าไปกดไปข่มไม่คิดไม่ต้องกดมันไม่ถูกแต่ไม่แต่ไม่ได้แล้วก็กดดันไม่สบายนั้นวางใจเป็นกลางแล้วพยายามจ้องให้รู้กันถ้าเราจ้องรู้อย่างนึงนี่รอยมันก็มาเข้างำแหละเห็นเมื่อจ้องหน้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามันก็ดับไปดิไอ้ความคิดความวงเดียวที่มันถุดขึ้นผุดขึ้นยังว่าธรรมารมณ์มันก็ดับไปพอดับแล้วนะมันก็สงบแล้วทีนี้การมันไม่ใช่ยากหรอกมันจะจับจิตจับความคิดความปรุงความแต่งเนาะจับไว้ในจุดเดียวนะมันก็จะลงมันตามจะสงบลงไปพอสงบลงไปแล้วก็ถึงใจแล้วสิใจนั้นหมายถึงความรู้สึกที่รู้อยู่ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงความแต่งมันจะรู้อยู่ในจุดรู้นั้นเรียกว่าใจทีนี้ถ้ามันขยายออกมาอย่างเรียกว่าจิตไม่เรียกว่าใจขยายมารับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าจิตบ้างเรียกวิญญาณก็ใจไปรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณใจนึกใจคิดใจปรุงไปแต่งคิดดีคิดไม่ดีเรียกว่าจิตเนี่ยอย่างนั้นเข้าถึงจุดรู้เข้าถึงจุดดวงรู้เข้าถึงใจเข้าไปสู่จุดนั้นไปรู้อยู่ที่นั่นไม่ต้องไปเพ่งประคองความรู้สึกเรื่องน้อมเข้ามาดึงความรู้สึกจดจ่อแนบติดไปตรงนี้เหมือนกับเราดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปแปะไว้ที่ตัวเราแต่เราดึงความรู้สึกมันไปแปะไว้ที่จุดรู้นึกถึงจุดรู้อยู่ตรงไหนก็คลองความรู้สึกเข้าไปเข้าในจุดนั้นเนี่ยนู้ว่าตรงนั้นอย่าให้มันแอบไปได้จำจุดนั้นไว้ดีเมื่อเราพยายามเพียรเท่งพยายามรักษาแช่งไปสงบนั้นจะไปไหนที่ว่าเราแต่ละคนจับจิตไม่ได้จับลงรู้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ทำดังเบื้องต้นดังที่วายฟังแล้วที่เขาหนุนลมเนี่ยสูบลมลมหายใจพุทธเอามาถึงที่สุดเลยแล้วก็ปล่อยมาโทรพุทธแล้วจำมันจนมันถึงจุดไหนแล้วเราก็ไปตั้งตรงนั้นเนี่ยตั้งตรงที่มันสุดสุดท้ายเนี่ยนั่นให้รู้จิตอยู่ตรงนั้นพยายามรู้อยู่ตรงนั้นสำรวมอยู่ในนั้นในจุดนั้นอย่างเดียวเท่านั้น จนกว่าความรู้สึกมันจะเที่ยวหนึ่งเป็นหนึ่งมันลงไปแล้วถ้าว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็หมายถึงตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไปรวมกันรวมเข้าในใจเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุขสัญญาก็หมายถึงอาการที่ใจของเราไปจำสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะสังขารหมายถึงใจของเรามาคิดนึกปรุงแต่งคิดดีคิดเป็นเรื่องแนวลมกับคิดบางทีมันแวบออกไปข้างนอกมันคิดอ่ะแต่ว่าสังขารส่วนตัววิญญาณครับมันการเดียวกันนั่นกับจิตอ่ะไปจากใจถ้าใจมันรู้อยู่ที่รู้มันไม่มีวิญญาณในนั้นถ้าออกไปรู้แล้วมันจะเป็นวิญญาณให้เข้าถึงอันนั้นให้รู้จักอันนั้นให้เรารู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเมื่อมันรวมไปแล้วนะกำหนดรู้นะ อันนี้คือใจคือธาตุรู้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้วับนี่ใจความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกที่รู้อยู่นี่แหละมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามีรู้นี่เราจะเข้าถึงใจก็ต้องไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นนะรู้ตรงนี้รู้น่ะแต่ถ้ามันปล่อยมันขยายภาพออกมามาคิดรับอารมณ์ไม่คิดก็ตามแล้วมารับอารมณ์ก็เรียกเป็นญาณเนี่ยเรายอมมารับสุขเวทนาภาพทุกขเวทนาภาพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสคือใจมันไปกระทบกับอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามันก็เกิดผลเนี่ยเรียกว่าเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ใจใจไปรู้เท่านั้นสัญญาก็ไปจำอันนั้นละจำสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่สังขารเอาสิ่งนั้นมาคิดอะไรเกิดขึ้นมาเลยเอาสิ่งนั้นมาไปคิดแค่ถือว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งชนิดหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในดวงรู้นี่ประกอบอยู่กับใจแล้วผสมอยู่กับใจนะเหมือนกับไอ้เหมือนกับน้ำแกงนั่นแหละเขาปรุงแกงเขาเครื่องอะไรต่างๆเข้าไปเลยไปเป็นแกงเป็นน้ำแกงโอ้น้ำแกงมันมีหลายมีทั้งรสเผ็ดรสปลารสผักรสผักปลาเราอย่างอยู่เลยนะมดรสมันกันออกมาแล้วก็น้ำมันน้ำเดิมทีแล้วมันรสเดิมอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็น้ำเดิมมันใสๆเนี่ยมันมีรสไหนทั้งนั้นหายใจก็เป็นตัวกลางเป็นธาตุรู้สิ่งต่างๆก็ไปผสมอยู่นั้นทีนี้ถ้าใจมันไปยึดคำว่าใจยึดหมายถึงมันไปตั้งอยู่กับสิ่งนั้นมันไม่อยู่ไม่มารู้ที่ใจไปตั้งยังไงพอเข้าถึงรู้พับนะรู้ใจอะไรเนี่ยรู้อยู่ที่แต่พอสุขเวทนาเกิดขึ้นพับโดดใส่สุขเวทนาครบตะครบเลยอยู่กับสุขเวทนาแล้วก็ไม่มารู้ใจทีถ้าว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นกับรู้ออกเลยสุขเวทนาแล้วย้อนคืนมาโลกนี่คือใจอันนั้นคือสุขเวทนาเมื่อไปยึดถือทั้งนั้นเห็นเรารู้ว่านั่นคือเวทนาฉันยาสังขารนี่ยาก็หมดถือว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นดับไปเวทนาเกิดขึ้นดับไปสัญญาเกิดขึ้นดับไปสังขารเกิดขึ้นดับไปจิตวิญญาณเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นส่วนดวงรู้ที่เรียกว่าใจไม่ได้เกิดดับเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นมันแฝงไปเป็นเวทนาเป็นสัญญาอย่างใดวิทยาสอนมาให้เข้าถึงอันนั้นให้ชัดเจนจะไม่ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นมาเป็นเราไม่ให้ใจของเรารู้จักกันนี่คือใจไม่ให้ใจแล้วไปถือเอาเวทนาไม่ให้ไปถือเวทนากับไปแต่ว่าไม่ไปอยู่กับสุขเวทนานะมาดูกับพวกเวทนาแต่ว่าอยู่กับใจรู้อยู่ที่ใจถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ใจครับมันเรียกว่ารู้ทั้งสุขรู้ทั้งใจถ้าว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ทุกข์ด้วยรู้ใจด้วยอย่าให้ใจมันไปรู้ไปอยู่ที่ทุกข์อย่างเดียวไปรู้จักใจแล้วก็ใจไปรู้ทุกข์ไปสุขที่ทุกข์มันดิ้นใหญ่เลยนี่มันที่ความผิดมันอยู่ตรงนี้ก็ที่จะสอนว่าอย่าถืออยู่ตรงนี้ต่างหากคำว่าถือนะเราก็เข้าใจความหมายอันนี้ดีคำว่ายึดถือก็หมายถึงว่าพอเสียงนั้นเกิดขึ้นครับใจนั้นโดดใจนั้นเลยอยู่กับนั้นเลยเรารู้จักใจเลยสิก็รู้จักเวทนาทันพอรู้สึกเวทนาภาพรู้ว่าสุขรู้จักสุขนั่นไม่รู้ใจแล้วปกติเนี่ยใจของเราทุกคนมันมีปกติรู้นะรู้ออกไปทางนั้นกายมันไปรู้เรียกว่ารู้อารมณ์รู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายมันรู้ออกไปทั้งนั้น แต่ไม่รู้เข้ามาไม่รู้จักตัวเองใจไปรู้แต่ว่าไม่รู้ใจความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ใจแต่มันหมายของระดับนะข้างนอกก็รู้ได้จะมีสุขมีทุกข์ก็รู้ได้แต่ว่ารู้แล้วรับรู้นั่นเป็นสุขเลยนะนี่เป็นทุกข์เลยนะนั่นก็ย้อนขึ้นมาหาดวงรู้กำหนดอยู่ดวงรู้ครับเรียกว่ากำหนดรู้ในหลักอิสระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้ละนิโรธนิโรธมันทำให้แช่งมากคนเมืองทุกกำหนดรู้หมายถึงว่าเรารู้สึกมันทุกรู้สึกว่าสบายกำหนดดวงใจกำหนดดวงรู้เลยน้อมความสุขเข้าไปอยู่รู้พับของรู้อย่างนั้นเอามันทุกอย่างไรก็ให้กำหนดรู้อย่างนั้นเรียกว่าเขาทุกกำหนดรู้ที่น่าใจเป็นผู้รับและทุกอาการแล้วก็ให้พิจารณาแบบทุกอาการมันมาทางกายให้ชื่นชมสื่อว่าเจ็บปวดรวดร้าวของร่างกายทุกอย่างก็นั่นเป็นทุกข์เข้าใจกายมันไม่ได้รับทุกข์ครับแต่ว่าใจเป็นผู้รับไปยึดไปถือเอาดังนั้นก็จำเป็นต้องทำใจให้มั่นคงอาจารย์เมียคงจะไปอยู่อย่างนั้นสอนไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้กำหนดแล้วก็กำหนดพิจารณาด้วยเราเนี่ยใจเวทนามันเสวยเวทนาทางไหนเวทนาทางกายมันไม่สบายทางกายนี่หรือว่าสบายทางใจเราก็พิจารณาแล้วก็ย้อนขึ้นมากำหนดรู้ใจอันนี้ใจอันนี้เป็นเวทนาอันนี้ใจนะคนละอันกันนะใจเดียวกันแต่ว่าใจนั้นเป็นผู้รับแสดงว่ามันเป็นอันเดียวกันทุกกำหนดรู้สมุทัยละถ้าเรากำหนดรู้ไว้แล้วกำหนดดวงรู้ได้แล้วนะมันก็เป็นการละสมุทัยเนี่ยความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันดิ้นออกไปนิโรธความแยกก็ถ้าเรากำหนดรู้ดวงรู้เลยได้สิแล้วกำหนดรู้มันก็เป็นตัวนิโรธละเป็นการละถอนมรรคความดำเนินมรรคความดำเนินหมายว่ากำหนดดวงรู้ไปเรื่อยนมัตนี่คือทางแต่รวมความแล้วว่าให้เราเข้าถึงใจให้รู้จักใจตรงแล้วก็เอาใจนั้นอยู่กับใจนั้นอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเวลาเราเข้าสงบอันดับแรกเราไปอยู่ด้วยสมาธิถ้าใจนั้นสงบแล้วมันก็อยู่ด้วยสมาธิคือตั้งมั่นแน่วแน่แต่ที่อยู่ในสมาธิแต่ที่ต่อจากนั้นนะก็ต้องเอาสติเป็นเครื่องช่วยเนี่ยบอกว่าตายมั่นก็มั่นทีสติมีรู้อยู่ดีมีสติรู้อยู่คือรู้ใจเป็นที่หมายทีถ้าเราไม่เข้าที่ในสมาธิที่ภาวนาก็รู้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยจิตทำยังไงคือเรารู้ใจเขาเราตลอดนะรู้ดองรู้แล้วไม่ทิ้งจุดนั้นให้รู้หยุดรู้ในขณะที่จิตของเราสงบหรือเข้าสมาธิมันเข้าไปหมดเลยถ้าสงบรู้อยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวก็ไปอยู่ด้วยสมาธิแต่นี่ถ้าว่าเราไม่อยู่ด้วยสมาธิเราไม่ได้เข้าไปหมดแต่รู้ใจนึกถึงใจบ่อยๆแต่ถ้าใจของเราลงสู่ความสงบแล้วมันไม่ลืมจุดที่ตั้งหรอกรับรู้ทั้งสองทางรับรู้ทั้งนอกทั้งใน ไม่ขัดข้องงั้นทุกคนเนี่ยหลักการภาวนาต้องใช้ความฉลาดของเราเราภาวนาเพื่อจะเอาใจไงให้ใจของเรามั่นหรือให้เรารู้จักใจเราจะเอาใจเราส่วนให้รู้จักใจแล้วก็รู้จักสิ่งที่มันแอบแฝงอยู่นี่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารอย่างที่มันแอบอยู่ในจิตเนี่ยแอบอยู่ที่ใจเพราะใจของเรามันดันไปถือเอาเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั่นหรอเป็นเราอยู่เนี่ย ันจึงเราอยากลำบากแล้วก็วิธีการเอาเมื่อสงบได้เลยก็กำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายอะไรก็ทำอยู่ด้วยแล้วผลสุดท้ายก็ปล่อยวางให้หมดแล้วก็มารู้ใจนั่นแหละคือหลักพระพุทธเจ้าไม่ห้ามในเรื่องจะคิดจะปรุงจะแต่งให้คิดให้ปรุงแต่งนะแต่ว่าให้คิดให้ปรุงแต่งด้วยหลักปัญญาคิดเพื่อละถอนก็คือคิดเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริงคืออะไรแล้วก็คิดในการที่จะละถอนปล่อยวางคือคิดเข้าสู่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือหลักทุกสิ่งทุกอย่างมีปกติเกิดขึ้นนะทั้งหมดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทุกสมมติที่มีอย่างของมีปกติเกิดขึ้นทั้งนั้นแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปตามลำดับตับแตกกลับไปที่สุดสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้นะกระจายที่เราของเราที่มันคลองร่างกายในผลการมันก็กำหนดเวลานั้นเราจะแปลสิ่งนั้นไม่ได้เอารูปร่างกายนี่ไม่ได้เอาของภายนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวพุทธิยากรจึงถ้าว่าโดยปริยายก็มาให้เอาใจไว้อะไรอื่นแต่เขาเอาใจไม่ใช่เอาไปก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่ให้รู้ใจนะถ้าเอาใจกับมันถ้าไปรู้ใจนั้นเราปล่อยวางต่อไปทุกคนก็พยายามน้อมใจมาตั้งใจรักษาใจให้ดีระวังจะให้ความสุขเกิดมาครอบงำอย่าให้มันเป็นมิถะครอบงำนะยังภาวนาแล้วกล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงเพราะฉะนั้นโมบลงคือแต่ก็หลับแล้วดิไม่เอาอย่างนั้นสติมันไม่พอสติไม่บริบูรณ์สติน้อยถ้ามันหลับแล้วมันก็ข้ามทุกเวทนาได้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเคลื่อนไปก็เหลือหลับไปแล้วแต่ถึงทุกเวทนา